50 languages. 25. Linnas. Ma sooviks rongijaama minna. Ma sooviks lennujaama minna. Ma sooviks kesklinna minna. Kuidas saan ma rongijaama? Kuidas saan ma lennujaama? Kuidas saan ma kesklinna? Mul on taksot vaja. Mul on linnakaarti vaja. Mul on hotelli vaja. Ma sooviks autot rentida. Siin on mu krediitkaart. Siin on mu juhiluba. Mis on linnas vaadata? Minge vanalinna. Tehke linnas ringsõit. Minge sadamasse. Tehke sadamaringsõit. Milliseid vaatamisväärsusi on siin veel?